stick like glue. You know I'm coming down to upon your feet. You make me eat myself. I'm screaming pain and wine. To lose the last bit of identity and forget humanity. Let's wake it up. Tervetuloa Underground Huminaa, ja se alkoikin kahdella biisillä. Niinpä. No meilläkin on kaksi täällä, niin eikö se ole niin kuin... Näinhän se tuppaa olemaan, tai kuuluisi. Mutta joo, ensin tuli Acceptin Russian Roulette, ja ihan samannimiseltä levyltään. Niin, ja sitten toi äsken oli sitten The Cure. Ja Prayers for Rain. No en mä kyllä halua tuota sadetta. Tänään piti sataa vettä, mutta siellähän paistaa aurinko hyvänen aikaan. No niinpä niin. Joo, myrskyäkin ennustivat kuulemma. Saapi nähdä. Maaliskuu maat peittää, mutta mikäs peittää meidän korvamme seuraavaksi? Annatko levyn kannet, niin, no niin helpottaa. No seuraavaksi meille esiintyy John Legend ja orkesterinaan The Roots. No niin. He tekivät levyn nimeltä Wake Up. No se sopii hyvin tähän. Herätkää. Joo. Kyllä, aika ottaa unilääke. 2010 on tullut jo tämä levy. Ja tässähän on siis cover-kappaleita ja jaha. Tämä kyseinen on... No niin. Royal Rassies and the Prince Lincoln Thompsonin alkuperäinen kappale vuodelta 79. Jaha. Nimeltään Humanity. Selvä. Love the way it should be. Mutta nyt sen esittää meille John Legend ja The Roots. No niin, olkaapa hyvät. That I'm never gonna change my way. but useless words coming from out of the mouth. Talking about love the way it should be. We've got to open our eyes and we will see about love the way it should be. We've got to make up our minds and we'll advance humanity. Humanity, humanity, humanity. Curse now, but I call it compromise. I thought that you It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you womanize. I'm under your curse now, but I call it compromise. I'm under your curse. Morcheba. Kyllä. Ja Otherwisehan tuo kappale oli nimeltään. Niin. Niin. Niin, se sitten. Seuraavaksi tulee Fool's Paradise. Joo, ja sen meille esittää Buddy Holly and the Crickets. Mm-hmm. Levyltään The Chirping Crickets. Näin. Hieman vanhempaa materiaalia. Kyllä, tuolta jostain kaukaa 50-luvulta. Ja näin siihen aikaan soiteltiin. When you told me that you loved me, I gave my heart to you, and I wondered if there could be any truth in love so new. I was lost in a fool's paradise. Fool's paradise, good and lost in a fool's paradise. You treat me kind of coolish, and I never let me know that you think I'm being foolish. Because I love you so, I'll still get lost in a fool's paradise. Fool's paradise, lost with you in a fool's paradise. Because I love you so, I'll still get lost in a fool's paradise. Fool's paradise, lost with you in a fool's paradise. Lost with you in a fool's paradise. Been lost on some bias shit. Them same rap jams is what slams on the radio. Do I have to pay my way to be played on 97? When I've been doing this shit on stage since I was 11. I be the underground king, the fighter of low rates. And the promo days is what the black man hates. Now to me I should be platinum or at least pushing gold. But I ain't, so I gotta keep my soldiers in the street so we can eat. Hey, this program director at the radio can't feel me. Now he try to jam my shit when I'm trying to be legit. I am the legendary and I vary like the flavors from Ben and Jerry. One foot is in the street, the other in the studio. Sometimes I wake up late at night and don't know which way to go. Should I settle for 100,000 or keep fighting the public housing, or get my young boys out of jail for trying to set the scene? I will prevail on some old real rap shit. I kick for niggas on stage that don't have shit. R.A., what's the lesson for the day, rugged man? Should we ignore the scam that confused the record sales? Hey, we need money right here. Motherfuckers. No doubt, check it out, yeah, yeah. One foot is in the street, the other in the studio. There's only 50,000 heads that are tuning in. The rest are clueless to what real hip hop music is. Now who these kids think they are? Don't sweat those kids. They tried to ruin our careers, but I've been doing this rap stuff for 10 years. I can't remember any time that was worse. They tried to treat me like Heavy D and said I couldn't curse. Get hit up, get your wig split up. Don't matter Foxy Brown or Little Kim. In bed I could tear any freaky bitch up. Leave the spot lit up. The opposite of heaven, that's what we live in. How come these envious cats always be sweating my position? I'ma live life to the fullest till I die, that's my religion. We gon' beat down your whole cypher if your freestyle ain't hitting. I could just do on that work already. It's a direct. I'm top 5 lyrically. If you ain't listening to me, you dissing me. 49 wins with no losses. Heavyweights know who the boss is. Disrespect, don't wanna find out what the cause is. I make this comeback in 97. Y'all lyricists who hip hop is, your life get love back in 97. Don't play me, I react violently now in 97. Ignorant minds best to speak silently now in 97. I made the rugged man, hated by everyone. Yeah, yeah, that's what I'm hearing, y'all. That's what I'm hearing. We in here, we in here. There's only 50,000 heads that are true. Nonni. Jep, jep. Siinä oli R.A. The Rugged Man. Fiittaamus oli Sadat X kappaleellaan 50,000 heads. Joo. Kyllä vain. Mä sain melkein selvää, koska nämä kuulokkeet pätkii, mutta ei silloin väliä, pääasia, että kuulijat saa selvää siitä. Joo, mä kuulin ainakin. No hyvä, hyvä. Juu. Mä tiesin, mitä mä sanoin. No se on pääasia. Seuraavaksi tulee musiikkia, soul-musiikkia vuodelta 1976, levyltä, jossa oli 11 raitaa, tämä on niistä 10, ja esittäjänä Stevie Wonder. Levy on Songs in the Key of Life, joo, ja disc 2, jep jep, ja All Day Sucker on biisin nimi. Mikä All Day Sucker? Joo, mm-hmm. Että siitä... Yeah. Näin. Aina yhtä ihana Slayer tulkitsi meille Minor Threatia parin kappaleen verran siinä. Tuollainen pikku sikervä. Juu, eli siinähän tuli filleri ja I Don't Wanna Hear It kappale hyvinkin tiiviisti yhdessä. Näin on. Näin voi sanoa. Kaikki tämä 2,5 minuuttia. Kyllä, tehokasta toimintaa oli tuo ja olemme sitten valmiina laittamaan seuraavan kappaleen, jonka nimi on kyllä helppo lausua, se on U. Mutta Arrested Development. Okei, okay, no on sentään vähän vaikeampi. Juu, ja levykin toi on 3 years, 5 months and 2 days in the life of. Ja Arrested Development, U. Joo. Joo. Tuleeko siinä tommonen? People out there in love. To you. Kick it! Lonely, lonely one with Bill was being said a complex cycle I go through almost every day. To my dismay, I imagine being in the set. Behold the 21st letter of the alphabet. All my life I've been searching after this, my obligation to find who. But my patience grows sick, cause you was just a letter surrounded by a better image of a sister who's new, but of a different marriage. Marriage takes discipline, a problem that exists within the American culture I resist against. But I must recall, and I trust it all I learned through life is giving way to a wife, y'all. Cause I want, I need a companion to feed the knowledge I read and the loving I receive through moms and my palms is a long life. So here I pray for the day I have a strong wife, or a strong son, or daughter, or strong both. Give them a foundation of values, I think I'll make a great coach for them and warn them of sin. And maybe by then, they can nip it in the bud before it begins. So hey, if you're listening and you're wishing for you like me that you have in store, maybe I could be the you for you, and you could be the you for me too. Fossin, I'll bet. If I lose, it's fossin. If I win, it's 5 decades more. The life of the wife and 2-3 kids. My parents want grandkids with big heads like mine. Running and jumping on the bed with my brownish eyes. It's sort of a pressure to be married and chill. But tearing on emotional gaps need to be filled. So I'm sort of social blowing in the spare time. Most of the time, I'm busy working on a beat around. I don't want just a sex partner, female friend, a buddy to be played with like silly putty. I want to be played with like clay and a spindle. Wet it, mold it, bend it, let it hard, never dwindle. Ask all longevity. Different than what you read in CLTV. So hey. If you're listening and you're wishing for you like me that you have in store, maybe I could be the you for you, and you could be the you for me too. My mandate and I can do my thing in action. Word, that's what's happening. Have a funky hungry jack meal and set it. My mom's gives me daily lessons of cooking African dishes. My wish is to be all I can be for you. Who you is, me don't know, only you. I let down all my defenses. Let you and your entire family in my sight. Only you can relate to me, only you can believe me. In my world it's just us three, you, me, and G-O-D. Baby, I can be the you. snow, in the rain and snow. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Siinähän oli Kenneth Heath. Kyllä. Ja radalla oltiin taas, eli on the road again. Mahtavaa. Kyllä. Tunnistettu biisi varmasti joka paikassa, mutta seuraavaksi myöskin vähän jatketaan ehkä musiikillisesti hieman siihen samaan teemaan. Little Red Lights olisi biisin nimi. Sehän voi tarkoittaa vaikka auton perävaloja. Se mulle tuli ensimmäisen mieleen tuosta tuon On the Road Again jälkeen, että tiellä kun ollaan, niin kyllä siellä eittämättä näkyy auton perävaloja ja yleensä ne ovat punaisia. No, joo, tää on siis Todd Rundgren levyltään Something kautta Anything ja disk kakkoselta näköjään viides chibale, joo, pienet punaiset valot. No. Yeah. But once I hit the open road, I'll be sailing off and on my own. Glaucoma, yeah. I'm an adibush Kas näin, Peter Tosh. Kyllä. Kappaleellaan Bush Doctor saman nimiseltä levyltä. Juu, et saatu muistaa vuosilukua. Eikö sillä nyt niin väliä? No, se oli ennen hänen kuolemaansa. No niin, se nyt on kuitenkin. Kuoleman jälkeen on vähän vaikeampi tehdä enää biisejä, sanoisin. No en mä tiedä, nykypäivänä sekin varmaan onnistuu. Juu, mutta nyt siirrymme ihan toisenlaisiin tunnelmiin. Ysärille vieläpä jopa. Kyllä 96 on tämä seuraava tuotos tullut ilmoille ja sen meille esittää laulu- ja soitinyhtye Stereolab. Levyltään Emperor Tomato Ketchup. No siinä on, kuulkaa, hieno hallitsija. Ja Sybeles Reverie on kappaleen nimi. Olkapas hyvät. L'enfance kesää. Valot kaupungin yllä jo on. Mä odotan sua, vois fiilis jo lähtee. Kato kutsuu meitä vapauteen. Sun silmäs mulle vain loistaa, kun me kuljemme aamua päin. Joku ikkuna jossain taas sulkeutuu, meitä kukaan nyt estää ei voi. Tänä yönä sun kanssas mä haluun kokea kaiken sen, mitä kadut voi antaa, mitä yötä nyt saa. Sade tippuu ja me suudellaan. Sun kanssas mä mitään en tarvii, ei aamukaan lähemmäks tuu. Yö kaiken peittää, ei huomista oo, kun mä sidon sun taas suudelmiin. Kansas mä haluun kokea kaiken sen, mitä kadut voi antaa, mitä yötä nyt saa. Sade tippuu ja me suudellaan. Nonni. Niin. Sehän oli Himanes ja ehkä nyt oltiin vähän jo aikaa edellä, mutta täällähän kevät sykkii rinnoissamme, niin, niin yöt kadulla odottavat. Vielä on vähän turha kalsaa olla tuolla. Yötä, näinpä näin. Tai sitten pitää pukeutua kunnolla. Niin, mutta päivällä tulee kuuma. Se on totta. Mitä sitten tehdään? Vähennetään vaatteita tietenkin. Hirveä duun. Eikö? No. Eipä siinä. Olihan tuossakin joskus aikanaan Carnegie hallissa live-toimintaa. Hikihän siinä saattoi joillakin tulla. Ja siellähän oli soittelemassa laulu- ja soitinyhtye Steve Ray Vaughan and the Double Trouble. Joo, eli live-taltio seuraavaksi kappaleesta The Things That I Used to Do. Olkapas hyvät, korvat hyrylle vaan. That I used to do. In the night, search on, not in the dark. All of my search was always in the night. that other man. Thank you. Meille esiintyi Hypnomeni ja laulaa lurauttelemassa oli Jonna Tervomaa tässä kappaleessa, joka oli nimeltään Sleep. Ja oli se vähän unelias biisi kyllä. Mulle tuli toi yksi urkukohta, mikä tuli muutaman kerran. Tilumilut, niin tota, se oli ihan sama kuin Riders on tässä Stormissa, siis joo, niin oli. Kappaleessa. Kyllä, kyllä muuten itse asiassa. En tiedä, oliko vahinko vai tarkoitus, mutta kuitenkin toi siihen sellaisen aspektin. Niin. Kyllä, kyllä. No, kun oli Men-bändi, niin seuraavakin on Men. No niin. Minute Men. Ja tuota, semmoinen 1,5 minuutin rykäsy, The Big Voice-levyltä Double Nickels on the Dime. Näin. Mm-hmm. Noni. No, siinä Skede-leffa soundtrack-musiikkia kaukaa 90-luvulta. Pojat tekivät itse musiikit leffaan ja tästä kappaleesta oli vastuussa Mario Rubalcaba, Fysiksin rengasfirman leffasta oli kyse. Joo, ja tollain kun kato itse soittaa ne soundtrackit, niin ei tarvitse sitten maksaa turhaa muusikoille. Näppärää. Kyllä. Säästö, vinkki leffan tekijöille, olkaapa hyvät vain. Joo. Kyllä mä tossa luin vähän Trasherista, että joku kundi yritti pyytää ton jonkun Paul McCartneyn biisinsä. Joo. Pätkään, niin se olisi maksanut $50,000, että saa tekijäoikeudet siihen. Joo, nonni. Parempi kehä itse. En mä usko, että noillakaan niin kauheasti pätäkkää. Mm. Niin, ei mikään Hollywood-meininki kuitenkaan. No mutta, sitten siirrymme ihan toisille vuosikymmenille tuonne jonnekin 60-luvulle. Ja meille niin tulee, se elämä heittelee. Näin se heittelee, ja musiikkielämä varsinkin. Joo, Tina Turner tulee meille vakuuttamaan, että emme ole tarpeeksi naisia. No kyllä mä voin olla ihan samaa mieltä, mä en ole nainen läheskään tarpeeksi tai mitään. Ainakin helvetin ruma nainen se oli, no, ei millään pahalla. No niinpä, mä oon ihan tyytis, että mä oon mies. Joo, Tina Turner, You Ain't Woman Enough, niin että sä tiedät. No, tää on vaan niille, jotka kokee sen niin. No mut hei, minne matka? koska tuha tähän istuu ja höllää vähän kaulusta, setet kuristu. Otta tosta, emme mitä huija, tässä on hyvä chitta, nurtsikin jo kuivaa. Jengi meno sinne, minne oli itekin, eli helvettiin, mut sinne ei kandeki rehti. Parempi rehti, rauha maassa pitää, ei maha uho ukkoselle mitään. Sydätä sätkiä ennemmin kuin sotia, kytätä tsubuja ennemmin kuin rotia. Mitä järkeä tosi TV-ohjelmissa, jos ite elää valtio Big Brotherissa. Lööppi lehti, hyvä perse alune, tietä typeryksistä haluen. Riittää tää sydämätön sätkä ja kivinen asutusalueen. Pimeäs läänis, avaruuden ääris, täällä yrittämäs pysyä järjissä. Sireni ulvoo, susien huutoo, taivaan tähdet, nää tarinat kuulkoo. Täällä ollaan, tännehän jäädään, valvontakamera todistaa elämää. Kapaka ikkunas mustaa tussi, hei tervetuloa betonisnussiin. Hei, hei kaveri, tuus käymään. Ei sulla ois tulta. Ei, no ei jumalauta. Ei, älä mee vielä, meillä on rinki tässä. Eikä olla näistä päivistä tinkimässä. Luovu tosta krakasta, ei kannata huoraa yhteiskunnassa näin nilkissä. Ja jos kuuntelee kaveri juttui seka viisiin, on ihan tarpeeks Voice of Finlandia. Eikä pääse virkavaltakaan puutuu, kun kortteli on kuin chiikais urheilu ruutuu. Liian pieni asunto, isoja vaatteita, huvipuisto, jossa ei ole laitteita. Tornitalojen buffatuis varjoissa, enemmän draamaa kuin TV-sarjoissa. Mulla on jalat, en tarvi mitä mersuu. Tyylit tavat, aika antipersuu. Ja kato miten nauraa toi taivaan kuu. Tää on kuin Riksun asema, jolle juna ei tuu. Pimeäs läänis, avaruuden ääris, täällä yrittämäs pysyä järjissä. Sireni ulvoo, susien huutoo, taivaan tähdet, nää tarinat kulkoo. Täällä ollaan, tännehän jäädään, valvontakamera todistaa elämää. Kapaka ikkunas mustaa tussi, hei tervetuloa betonisnutsiin. Mennyt jo monta tuntia, eikä tulta oo vieläkään. Totuudestakaan kellään, ei tietoo sen enempää. Yks sydämätön sätkä ja vähän tätä elämää. Pelkki lokkeja ja hämärää, sit löydä itseni nurtsilta selältää. Ku pullo keräjä tulee herättämään. No niin, ja huomenna darran, silti turha alkaa hosumaan. Ku meikä on ku toi tarra, siinä lukee osuma. Pimeäs läänis, avaruuden ääris, täällä yrittämäs pysyä järjissä. Sireni ulvoo, susien huutoo, taivaan tähdet, nää tarinat kulkoo. Täällä ollaan, tännehän jäädään, valvontakamera todistaa elämää. Kapaka ikkunas mustaa tussi, hei tervetuloa betonishutsiin. Pimeäs läänis, avaruuden ääris, täällä yrittämäs pysyä järjissä. Sireni ulvoo, susien huutoo, taivaan tähdet, nää tarinat kulkoo. Täällä ollaan, tännehän jäädään, valvontakamera todistaa elämää. Kapaka ikkunas mustaa tussi, hei tervetuloa. Näin. Niin. Lainen Kasperihan se siinä. Ja Totuutta ja tulta oli kappale. Tämähän oli tuolta Osuma kokoelmalevyltä. Juu, ja kyllähän siellä mainittiinkin moinen. Kyllä. Kyllä. No, ehkä sitten seuraava biisi voi tavallaan liittyä, vaikkei liity kyllä millään tavalla, mutta biisin vähän nimi on mielikuvitusta, niin kyllä, kyllä se onnistuu. Stinkin Drunk on biisin nimi, niin se kyllä sopii mun mielestäni tuohon edelliseen meininkin. No joo, oli siinä vähän samaa. Joo, kyllä. No, mutta Big Black levyltä. Show me what you got, baby. Yeah, Big Black levyltä Atomizer, Stinkin Drunk. Sinne. Sinne meni. Joo, kyllä. Toistamiseen more cheba. Eli lisää chebaa vaan. Kyllä, kyllä. Ja hyvältä chebalta. Nyt meni instrumentilla. Samaiselta levyltä, joka siis oli muuten charango. Levy vai biisi? Levy. Joo. Biisin nimi oli Public Displays of Affection. No niin. Joo. Hienosti lausuttu. Kyllä, tuosta käytin kaikki voimani siihen. Kyllä, nyt saat sellaisen. Eli loppuohjelmasta ei todennäköisesti kannata odottaa liikaa näitä. Kyllä, kyllä. Lausunnoilta. Juu, jättäkäämme lausunnot niille, jotka sen ammatikseen tekevät tai jotain. Seuraavaksi sitten Dead in Vegas-niminen yhtye. The Conti, mitä? Contino Sessions, nyt mä en taas näe. Se on tää, kato. Rillit tarvitaan nykypäivänä. Joo, Contino Sessions ja Dead Treat on biisin nimi. Oho. Joo, tälleen niin, kyllä, kunnon kuumotusta. Thank you. thought life'd be so cruel. And now I have to break nearly every rule just to survive. I need to get by. I get up in the morning, I go to town. There's nothing there, so I just hang around. Time passes by, but I still have to try. Stand up for what you want, stand up for all your needs. If you make your mind up, then you will succeed. Stand up for what you want, stand up for all your needs. If you make your mind up, then you will succeed. From day to day, now I find out it's the only way. Where did I go wrong? My life carries on, yeah, yeah. So now what's left for me to do? I can't see no other way through. I don't want to steal just to get my next meal. Stand up for what you want, stand up for all your needs. If you make your mind up, then you will succeed. Stand up for what you want, stand up for all your needs. If you make your mind up, then you will succeed. So cruel, and now I have to break nearly every rule just to survive. Cause I need to get by. Stand up for what you want, stand up for all your needs. If you make your mind up, then you will succeed. Stand up for what you want, stand up for all your needs. If you make your mind up, then you will succeed. Stand up for what you want, stand up for all your needs. If you make your mind up, then you will succeed. Näin, Specials. Kappaleella on Stand Up. No niin, no en mä nyt jaksa Stand Upia, mutta... Mä itse asiassa eilen koin vähän semmoista niinku... arkielämän Stand Upia. Eli terveisiä eräälle virkaitoiselle vartijalle, joka rupesi väittelemään minulle. Minä eilen jo mainitsin sinulle siinä, että don't mess with the radio boys. Jep. En nyt muista nimeä, mutta terveisiä. Kyllä, Sokokselle. Niinpä. Ehkä siitä sen enempää. No joo, en mä jaksa enempää kertoa, mutta nyt se on naurattaa. No niin, hyvä. No kyllä se nauratti itse asiassa jo eilen. No niin, vähän sen jälkeen. Kyllä, sillä oli niin hyvä näkö, että se näki asioita, mitä ei tapahdu. Joo, se on kyllä joillakin jo tollainen kummallinen kaukokatse, mutta palataanpa takaisin jaloillemme ihan vaihteeksi. Joo, ei puhuta enää kaukosta. Ei. Nyt tulee tuota Randy Newman Good Old Boys-levyltään meille esittämän kappaleen Back on My Feet Again. Niin, että sä tiedätte. Doctor, let me tell you something about myself. I'm a college man and I'm very wealthy. Got no time to trifle with trash like you. Cause I must be about my business. My brother's a machinist in a textile mill. Make more money than you ever will. Just got married to a Polish girl. Space between her teeth. Sister's a dance up in Baltimore. Cafe on me. She ran off a Negro from the Eastern Shore. Doctors didn't even know his name. Get me back on my feet again. Back on my feet again. down to Mobile on a railroad train. Said, driver, take me to the Hotel 3. Went into a washroom, washed his face and hands. He come out, he was white as you or me. He said, girl, I ain't a Negro, I'm a millionaire. After my money, proud to say that you were only after me. Gonna teach you to play polo and how to water ski. Won't have to dance no more. Not no long after to end to be a Negro from the eastern shore. Another sinne meni. Jesse James kappaleellaan Empty Tank. Jaaha, tyhjällä tankilla painellaan. Näin on. Kyllä, kyllä. Pysytään vielä radalla, tai ainakin tiellä, koska seuraavaksi Dave on tiellä taas. Mm-hmm. Joo, Manfred Mann tulee esittämään meille kappaleen Davis on the Road Again -levyltä Watch. Mut jännä juttu, mä en oo tästä kuullut ikinä studioversio, tääkin on live. Mutta hyvä biisi. Anna palaa. Davis turning handouts down to keep his pockets clean. All his goods are sold again, his worth as good as gold again. Says if you see Jean now, ask her please. 4-2-0 in the house. The sword embedded in the stone. From Cali to Rome, I roam the catacombs, calling total darkness home. Demands the first sign of razor sharp with this incision. Collision of sights and mind as I deceive your vision. The last power, fuck a rhyme gimmick, I devour like a hog and host my sacrifice to the hippies. Be it, we in your ears, shattering minds like glass. Stomping niggas out that feel they too fly like first class. My sound is underground like Atlanta downtown. Make your shit sound whack if it ain't down pat. Like the slack of a minister, then with a pen, I administer the sinister act. I ain't 6'8", I don't be banging no niggas, I'm only 5'8", so I be strangling niggas, leaving they legs tangling off of ridges, vicious, so the spot like stitches, then I break like dishes. You see, I'm told I'm whole, the troll to my destination, penetration from my rhymes, information got you pacing. From land to land, over water, come through like a troop, mad dog and tussle my organ with my magical flute. In my hand, earned to feel the urge to splurge. Mean, green, and associates come appropriate. Hopeless expressions when magicians teach lessons. So I guess it's the bullshit that is to get you stressed. Just because I smoke a lot, does that make me a fiend? Or is it because I got high in my dreams? Pass the weed up on the left hand side. Man, I swore I said that last night when I got high. I smoke blunts, what do you smoke? You smoke dicks. Throwing up the west and L-Dub is a click. Adams off shirt. Before I cut my hair, I had a motherfucking perm. With French braids to my back, to my bit off yak with cartel on the tack. When seaweed is in the house, shut your mouth or get your ass knocked the fuck out. I'm pissing out of towners' faces for the 9-7 season for no motherfucking reason. Disrespect the cartel again, my friend, and I'ma knock your jaw off the head. I bet you cash you couldn't find me in my hood, but just for trying, you fucking dying. Disconnect the nigga from the face of this earth. I thought I told you that you was a nigga been killing since birth. So why try? You must be on some straight. Do or die shit. Too straight. Fucking with some straight. Kill a straight from my clip. Little clown nigga, they come to come to get the shit on. So follow me, because I'm doing it like I know she wants to be done. She keep on talking and stuff, that's when I'm doing it like a honey bun. Shady was a lady, they get you caught up in the twist. But every time she comes around, she gets a punk ass diss, because that bitch was shady. Hell yeah, I was told that the world was cold, and people was cold hearted from young to old. From old to young, and from the moon to the sun. From one to a hun, and then back down to one. I back down to none, I track down that drum. And I grab rappers by their feet and flip them till I'm having fun. Big dick Mike, I show my hoes how to fuck. Fuck, suck, suck the scully when I nut, nut. Getting stretched for my crack hustle. I ain't doing shit, shit, but beating my bitches and picking these lollies and getting smart licks. Keep them hounding in the night, cast a spell, blaze them as well, smuggling bricks. Open up a dome from a block and a half. I'm keeping suckers running low like mad. Burnt rubber and gunshots make you take cover every hour. I need a gap with a lot of power, so no kick. Suckers running, yelling, I'm hit. I'm took down by a round, no survival. Listen, I have you dead on arrival and chained to a swimming pool drain for doing business with a LA gang. Stepping to niggas like bungee jumping with just a spool of thread. You wind up dead. Nigga, you can't analyze nor synthesize my rhymes. I paralyze your paradox and live a thug life like a pair of pops. Yeah, this T-Rick, the corner on the end of this record. Nigga, serving niggas, picking up niggas in the motherfucking hurt. You know what I'm saying? Putting it down for past work. Yeah. Paddington motherfucking Road. Got a lux in the motherfucking house. On West Side W. Yeah. Whoever got a problem with the West Coast is getting put on their back for the 9-7. So all the dead homies. Underworld criminal shit. Last word, nigga. See arson in the house, bitch. Represent. Bronson ass. Up in your bitch. We own hip-hop. Näin. Me and Green. No fiittaamassa olikin sitten jonkun verran porukkaa. Kyllä, melko liuta. No yhteensä 14 dudea tässä näköjään oli. Mutta joo, Mean Greenin lisäksi Tin Man. Meinnatko kaikki sanoa? Diction. The niin, no jos ne kuuntelee vahingossa, niin loukkaantuisiin. Marion. Bee Weezy. Seaweed. Big joo. Clown. Lil Clown. Ase Alone. Microphone Mike, Martha Murderer, Mike Myers ja The Reek. Toi kuulosti ihan siltä, kun sä olisit jotain ravituloksia lukenut. Joo. Ja kappale oli Last Song. Aha, se oli vika biisi siltä. No mutta ei kyllä, meiltä Smoking sentään. Section-levyltä. Näin on. Ärsyttääkö tää? Mun kuulokkeet rutisee, paukku ei kuulu mitään. No kerrankin näin päin. Joo, no, mutta ei siinä. Seuraavaksi tulee meille esiintymään laulu- ja soitinyhtye Porcupine Tree. Coma Divine-levyltään Dislocated Day. Näin se vähän on. Välillä aina päivät ei ole kohdalla. Ei. Inside the sky and flies into the liver, looped around my eyelids, a thousand shining specks, pale against the canvas which hangs around my leg. Dislocated day, I will find a way to make you say the name of your forgiver. We'll be right back.

Näin. Kyllä, kyllä. Se oli Osri Tentacles kappaleellaan Jurassic Shift saman nimiseltä levyltä. Kyllä, aika space meininkiä oli. Joo. Hienon kuuloista. No mutta, meillä alkaa lähetysaika olla melko lailla loppusuoralla. Kyllä. Mutta laitamme toisenkin tuollaisen vähän space-henkisen, mutta tämä on live-esitys yhtyeltä nimeltä Transparencia. Tämä on vuodelta 1999 elokuun 13. päivä ja perjantai. Mm. Kylläpä ja tuli tarkkaa dataa. Nyt. Kyllä, kyllä, kyllä. Earthquake on biisin nimi ja se menee näin. Thank you. Ollin pääkipuorkesteri kappaleellaan Juo rahat. Jep, ja meidän ohjelma loppuu, niin me juodaan heipä rahat hei. Ja häivytään. Heipä hei.